न्याय दर्शन की 49वीं कक्षा पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। कश्यप जी एक सौ पैंसठ प्रथम पंक्ति सूत्र सूत्र सूत्र में नहीं है अयम जीवः प्रबोध कालं प्रणिधाय सुप्तः शयनात् पूर्वं शयनात् प्राक् प्रबोध कालस्य निश्चयं कृत्वा सुप्तः चतुर्वादने चतुर्वादने निद्रा त्यक्तव्या इति सम्यक् पुनः स सुप्तः अन्यच्च प्रातः काले तदा प्रणिधान वशात प्रबुद्ध्यते पुनः स प्रातः काले यथा समय प्रबुद्ध्यते निश्चय वशात पृष्ठ 66 हाँ 166 पर हाँ हाँ बिना विशेष संकल्प के संकल्प इच्छा कह सकते हो मैं इसको जानूंगा मुझे इसे जानना है ये संकल्प करके वो उस ओर प्रवृत्त होता है ऐसा कोई उसने संकल्प नहीं किया है अभी जिस बाह्य विषय के अचानक आने पर उसको बोध होने वाला है उस विषय को जानने का उसने संकल्प नहीं कर रखा है निर्जिज्ञासस्य उसके बारे में उसने जिज्ञासा भी नहीं कर रहा कि मुझे वो जानना है ये भी नहीं थी हाँ उपनिपात मतलब निकट आ जाना उसका अचानक निश्चय रूप से पात होना आ जाना कोई भी इंद्रिय का विषय अचानक सामने आ गया अचानक आ गया स्पर्श गंध रूप रस कुछ भी अचानक एकदम आ गया इसमें भी शब्द और स्पर्श को अधिक लिया गया है क्योंकि ये सामान्यतः आ जाते हैं रस आदि तो हम खाएंगे तब होगा नहीं तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, है? गंध का हो सकता है 167 कहना ये चाहते हैं कि सूत्र को देखो तैश्च अपदेशः ज्ञान विशेषाणाम ज्ञान विशेषों का इंद्रिय और अर्थ के द्वारा कथन किया जाता है विशेषण के द्वारा ज्ञान विशेष हैं ज्ञान विशेष कैसे विशेषित हो रहे हैं या तो इंद्रिय के विशेषण से या अर्थ के विशेषण से अर्थात इंद्रियार सन्निकर से उत्पन्न जो ज्ञान है वो ज्ञान भी इंद्रिय और अर्थ से विशेषित हो रहा है इसलिए इनकी महत्ता है कैसे हो रहा है उसके ये उदाहरण दे दिए पांच मतलब पांच ज्ञानेन्द्रियां तो पांच बुद्धि चक्षुष बुद्धि घ्राण बुद्धि इनसे होने वाला जो ज्ञान है बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम पांच बुद्धि है हमारी पांच तरह का है वो तो वही है बुद्धि रूपलब्धि ज्ञान तो वो तो एक ही है लेकिन एक बुद्धि रूपलब्धि ज्ञान नेत्र से संबंधित है रूप से संबंधित है एक बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति श्रोत्र से संबंधित है श्रवण इंद्रिय से और शब्द से संबंधित है, ऐसे पांच से संबंधित है ना, तो पांच प्रकार के बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम हो गए या नहीं? हाँ, पांच प्रकार के हो गए ना, पांच तरह के हो गए, पांच प्रकार से ज्ञान होता है और पांच प्रकार का ज्ञान हो गया, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, पांच प्रकार का ज्ञान हो गया ना, इसलिए हम पांच बुद्धि वाले हैं। कौन? न्याय दर्शन वाले, और बाकी एक बुद्धि वाले हैं। एक सौ अड़सठ नास्ति व्याघा, तो न आत्ममनः सन्निकर्षस्य जानकारणत्वं व्यभिचरति। इन्होंने हेतु दिया अर्थ विशेष की प्रबलता होने से, इंद्रियार्थ का, पीछे उसने कहा था व्याहतत्वाद अहेतु, व्याहत होने से अहेतु है ये। इसने कहा कि न, सूत्र में कहा न, इस न को खोला है इन्होंने, नास्ति व्याघातो, व्याघात नहीं है। क्या व्याघात नहीं है? न व्याघातो कोई खोला, न आत्म मनः सन्निकर्षस्य जान कारणत्वं व्यभिचरति। ये जो उदाहरण आपने ऊपर दिए, ये जितने उदाहरण हैं, इनमें आत्मा और मन के सन्निकर्ष को छोड़कर के ये ज्ञान नहीं होते हैं, वो तो फिर भी हैं, इसलिए व्याघात होगा ही नहीं, व्याघात नहीं होगा, इसको तो हम मान ही रहे हैं, ये मान करके ही कथन कर रहे हैं। यहां तो केवल हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, प्राधान्य को ग्रहण किया जा रहा है, बाकी औरों का अग्रहण हो, स्वीकार ही ना हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थ विशेष प्राबल्य सुक्त व्यास ज्ञान प्रति एकदा सहसा, नहीं वो ठीक है, एक बार हो गया उस समय आप उस ढंग से देखना चाहते हो, तो ये है कि पहली बार जब ज्ञान होगा वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रबलता से होगा, अब उसके बाद भी एक के बाद एक बम विस्फोट होते जा रहे हैं, यदि तो एक से ने हमारे को जगा दिया, अब हम उत्सुक हो गए, चौकन्ने हो गए, क्या हो रहा है, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो वहां थोड़ी अलग स्थिति बन जाएगी ना, तब तो अब सुप्त नहीं रहे हम, तो जग गए, व्यासक्त नहीं रहे, अब तो हम उसी तरफ हमारा मन लग गया है, तो अब अलग भिन्न हो गया। आप उस तरह लेना चाहते हो तो उस तरह ले लो। इसी प्रश्न पर 169 169 तृतीय अनुच्छेद पूरा समझ में नहीं आया। इससे पहले पूर्व पक्षी ने कुछ पूछा था पिछले अनुच्छेद में, क्या पूछा था उसने? जब आत्मा मन को प्रेरित नहीं कर रहा है तब मन की क्रिया का कारण क्या है, मन में क्रिया कैसे आ गई? जब विशेष प्रणिधान करके आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को, आत्मा जब मन को प्रेरित करता है तो मन में क्रिया होती है, फिर मन इंद्रिय से संपर्क करता है, संबद्ध होता है, फिर इंद्रिय विषय से, ये प्रक्रिया है ना, तो मन की क्रिया का कारण क्या है? इस पीछे आत्मा का कग्रह या प्रयत्न, उससे वो मन में क्रिया हुई, ये तो सामान्य स्थिति हुई। लेकिन सुप्त और व्यासक्त स्थिति में जो अचानक प्रबोध होता है वहां क्या कारण है? वहां मन का प्रयत्न, मन का प्रग्रह तो कारण आप मान नहीं सकते, आत्मा का प्रग्रह और प्रयत्न नहीं कारण मान सकते मन की क्रिया में, लेकिन मन में क्रिया तो हुई है, मन में क्रिया हुई है तभी तो उसका ज्ञान आत्मा को हुआ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ अर्थ की प्रबलता से, फिर इंद्रिय से मन में भी क्रिया हुई है, मन में क्रिया का कैसे पता लगा? क्योंकि हमें सूचना मिल गई, आत्मा तक वो सूचना पहुंच गई, तो मन में तो क्रिया हुई है, मन में क्रिया होके आत्मा तक सूचना पहुंची ये तो ठीक है, लेकिन मन में क्रिया हो कैसे गई? मन को तो आत्मा ने प्रेरित नहीं किया था, हम तो सोए हुए थे। वहां क्रिया कैसे हो गई उसका कोई ना कोई कारण आपको बताना पड़ेगा। अपने आप तो होता नहीं है, बिना कारण के तो क्रिया होती नहीं है। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का था। प्रश्न उचित है पूर्व पक्षी का? उचित है। अब इसका उत्तर देखो, ये अनुच्छेद अगला है। क्या पूर्व पक्षी वाले असति प्रणिधाने, असति प्रणिधाने संकल्पे च असति, दो बातें हैं। सुप्त व्यासक्त मनसाम, तो असति प्रणिधाने सुप्त मनसाम, असति प्रणिधान को लेंगे सुप्त के साथ में। एक तो प्रणिधान करके सोता है और फिर अचानक सुबह अपने आप उठ जाता है, वहां तो फिर भी मान लो कि हमने पहले से शाम को मन ने प्रेरित कर दिया था, आत्मा ने प्रेरित कर दिया था मन को और सो गया था, लेकिन प्रेरणा तो वहां पर है, तब भी सुबह अचानक उठ जाता है, उस समय तो नहीं है लेकिन पहले की दी हुई है, उसको छोड़ भी दो। लेकिन जब प्रणिधान करके नहीं सोया है और तब जो अचानक उठ जाता है वो, तो असति प्रणिधाने सुप्तस्य, और संकल्प असति च संकल्पे व्यासक्त मनसाम। व्यासक्त मन है, एक जगह मन लगा हुआ है और संकल्प नहीं है कि मैं दूसरे को जानूं, दूसरे को जानने का संकल्प नहीं है अभी, उसको भी इन दोनों स्थितियों में यद इंद्रियार सन्निकर्षात उत्पत्यते ज्ञानम, इन दोनों स्थितियों में भी इंद्रियार सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसी स्थितियों में तन्न मन संयोगे भी कारणम, नहीं ज्ञानम तत्र मन संयोगो भी कारणम, वहां मन का संयोग तो कारण होता ही है, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है और मन का संयोग तो हुआ है ना, हुआ है, तो ये जो मन का संयोग हुआ इसका मतलब है मन में क्रिया हुई है। वो क्रिया कैसे हो गई? कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, मन में क्रिया का कारण आपको बताना होगा। इन स्थितियों के भिन्न, सामान्य स्थिति में तो मन की क्रिया का कारण पूछने की बात नहीं है क्योंकि आत्मा प्रेरित कर रहा है उसको, ठीक है, आत्मा प्रेरित कर रहा है, वहां तो आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां आत्मा ने प्रेरित नहीं किया वहां भी जो आत्मा को ज्ञान हुआ उसमें मन की क्रिया हुई। मन को प्रेरित किसने कर दिया? मन कैसे क्रियाशील हो गया? सुप्त अवस्था में भी बाह्य विषय प्रबल बाह्य विषय, आत्मा का मन के साथ नहीं, जिस समय व्यासक्त मन है उस समय भी मन आत्मा के साथ कहीं और लगा हुआ है ना, उस विषय के प्रति तो आत्मा ने प्रेरित नहीं किया है ना मन को, मन को आत्मा ने उस नए विषय के प्रति तो प्रेरित नहीं किया है ना, फिर भी वो मन उसके उसको जना देता है हमें, हमने तो मन को यहां लगा रखा है लेकिन अचानक वो विषय प्रबल आता है और मन उसको हमें जना देता है। तो ये जो मन की क्रिया हुई है ये आत्मा की प्रेरणा से तो नहीं हुई है, प्रयत्न से प्रग्रह से तो नहीं हुई है, ये क्रिया का कारण क्या है? ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का। होगी पंक्ति, पृष्ठभूमि सबको स्पष्ट हो गई है? उत्तर अब देखिए, उसमें प्रणिधान पहले करके सोया है फिर भी वहां संबंध जोड़ सकते हैं ना कि इसने अलार्म बढ़ के भर के सो गया, अब समय पे वो घंटी टिन टिन करने लग गई, मन के अंदर भरी थी आत्मा, मन के अंदर ही भरी थी, प्रणिधान आत्मा ने मन में किया है, मन को प्रणिधान संकल्प प्रेरणा करके सो गया कि मेरे को इतनी बजे उठना है, मन ने जगा दिया उतनी से, नहीं हुआ ना, मन ने मन में क्रिया हो गई कुछ घंटों के बाद। अपने आप क्यों कह रहे हो? ये घड़ी अपने आप चल रही है ना, ये घड़ी अपने आप चल रही है, वो जो चाबी वाली घड़ी अपने आप चलती है, अपने आप ही तो चलती है, कहां हम तो इधर बैठे हुए हैं, अपने आप ही तो चल रही है वो, है ना। हाँ बढ़ रहे थे, इसीलिए तो प्रश्न है। वो खिलौना अपने आप चल रहा है ना, कह सकते हो आप अपने आप चलता है कभी कोई? पहले भरी थी तो उस दृष्टि को छोड़ करके पहले भरी थी उसको समझ लो, ठीक है। आत्मने प्रणिधान किया था पहले और फिर हो गया। तो यहां परंपरा से दूर से तो कारण आत्मा बन रही है ना, इसलिए उसको हटा दो, वो नहीं ले रहे हैं अभी प्रणिधान किए बिना, क्योंकि प्रणिधान किए हुए में तो कह सकता है आत्मा का ही वो प्रग्रह और प्रेरक वचन था, प्रयत्न था, उससे हो रहा है, कह सकता है ना कोई। उसको हटाना चाहते हैं, उसको भी हटा दिया, दूर दूर तक कुछ भी प्रेरणा नहीं रहे आत्मा की। फिर भी मतलब किसी को अवसर कहने को नहीं मिले, नहीं, यहां भी आत्मा ने प्रेरित किया है तो ही मन चलाए, नहीं तो अधिकांश उदाहरणों में ये कह देगा व्यक्ति, कहीं भी बोल देगा नहीं ये तो आत्मा की प्रेरणा है। जैसे दिक्काल आकाश सदा विद्यमान रहते हैं तो बोले उसको ही कारण मान दे, मान ले कहीं ना कहीं तो बता ही देगा नहीं यहां आत्मा की प्रेरणा है। तो वत्स्यायन मुनि जानते थे कि ये कहने वाले एकदम कह देंगे कि नहीं यहां तो आत्मा की प्रेरणा है, इसलिए इन्होंने कैसे उदाहरण लिए वत्स्यायन जी ने, जहां आप ये नहीं बता सको कि आत्मा की प्रेरणा है, दूर से भी परोक्ष रूप से भी, रात को प्रणिधान किया उसको भी करके हटा दिया, बिना प्रणिधान के जो रात्रि में अचानक हम उठते हैं वो, ठीक है, बिना आत्मा के मन में क्रिया हुई, बिना कारण के क्रिया होगी नहीं, या बिना कारण के मानोगे? कारण तो होना चाहिए, नहीं आत्मा तो है नहीं कारण वहां पर, आत्मा ने तो प्रेरणा नहीं की है, अपने आप हो नहीं सकता, यही तो समस्या का समाधान बता रहा था मैं। ये न्याय दर्शनकार क्या कह रहे हैं वत्स्यायन मुनि, तो या तो ये मानो कि आत्मा ने प्रेरणा दी, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आत्मा ने प्रेरणा दी, वो चलो वो मान लेंगे, इन घटनाओं में बताओ आत्मा ने क्या प्रेरणा दी है। मन संचालित होता है यानी बिना प्रेरणा के, तो जब ऐसी स्थिति में बिना आत्मा की प्रेरणा के मन संचालित होता है तो दिन में भी ऐसे ही अपने आप होता होगा बिना आत्मा की प्रेरणा और इच्छा के? जब ऐसे होता है तब तो नहीं, बाकी समय में भी होना चाहिए, क्योंकि चेतनता तो बाकी समय में भी है आत्मा में, समानमय तत्, ये बात तो वहां भी घटेगी दिन में भी, और दिन में भी कहोगे तो फिर तो प्रयत्न मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन है और चेतन है तो करता रहेगा वो। लेकिन चेतन है तो मन किसी निश्चित विषय में ही क्यों जा रहा है? कोई व्यक्ति क्यों इधर ही देख रहा है, कोई क्यों उधर ही देख रहा है, कोई ये ही क्यों खा रहा है, कोई वो ही क्यों खा रहा है? होगा ना संकल्प, होगा ना संकल्प, मानना पड़ेगा ना, केवल चेतनता से काम नहीं चलेगा। संकल्प से रहित स्थिति भी देखी जाती है जब हम चुपचाप बैठ गए, न देखना न सुनना न चखना कुछ नहीं, चेतनता तो फिर भी है। तो चेतनता के होते हुए भी ये प्रवृत्ति नहीं होती मन की, और जब जब प्रवृत्ति होती है तब भी चेतनता होती है, इसलिए भावाभाव से अन्वय व्यतिरेक से निर्णय नहीं कर सकते हम। लेकिन संकल्प जब जब होगा तब तक मन में क्रिया होगी, ठीक है, इसलिए संकल्प और ये प्रयत्न ये कारण है मुख्य। चेतनता भी है वो परोक्ष है, वो मुख्य कारण नहीं है, प्रयत्न कारण है आत्मा का। लेकिन इन स्थितियों में चेतनता है प्रयत्न नहीं है, तो बिना प्रयत्न के भी ये क्रिया क्यों हो रही है ये प्रश्न खड़ा है। किसने किया इंद्रिय और मन का संयोग? हाँ, कैसे हो गया, कैसे हो गया? और मन हो गया, और मन ने आत्मा को कैसे बता दिया? वो तो जड़ है, जब आत्मा ने इच्छा ही नहीं की तो मन ने आत्मा को कैसे जना दिया? ये चलो इतना भी मान लिया कि इंद्रिय ने मन को संपर्क कर दिया, लेकिन मन ने आत्मा को कैसे बता दिया, जना दिया? कौन देख रहा है? आत्मा ने तो इच्छा ही नहीं की ना। कैसे जना देती है पहले तो वहां भी प्रश्न है। किसी चीज को तेजी से धक्का दे तो अपने आप जाके वो चीज के साथ जुड़ जाती है। हाँ, तो इंद्रिय इंद्रिय मन के पास जाके मतलब बाहर के विषय से इंद्रियों को धक्का लगा डब्बे की तरह, और इंद्रिय ने जाकर के मन को धक्का लगाया। कहाँ इंद्रिय जहाँ है वहाँ है। जैसे आप समय द्वारा बोल रहे हैं तो यहाँ तो जैसे प्रक्रिया उस पर यहाँ तक कोई कहाँ तक की प्रक्रिया है? नहीं, मार्ग से कहाँ तक की? वहाँ तक। ये तो जड़ है, यहाँ तो चेतन है ही नहीं कोई। विषम दृष्टांत है, तो विषम दृष्टांत है। ये तो तार है, जहाँ तक है तार वहां तक गया, उसके बाद में चेतन को भी तो लाओ। अंत कौन सा है चेतन? विद्युत को तो हो गया, लेकिन चेतन को कैसे पहुंचा? वहां से वो मन हो गया, वहां से ध्वनि भी निकल गई, हमारे को सुनाई, हम जाने सुने या न सुने ये हमारे ऊपर निर्भर है। नहीं चाहे तो नहीं, मन दूसरी जगह लगा के बैठेंगे। चलो वात्स्यायन मुनि क्या कहते हैं वो सुन लो। स्वामी सत्यपति जी ने सुबह क्या कहा था? यदि न्याय दर्शन की कोई बात समझ में ना आए, गलत लगे, तो क्या करना चाहिए? और नहीं मानोगे तो क्या होगा? नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हानि होगी, उस लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। इच्छा आपकी है। ये ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं कि आप मानो ही, यहां जो कहा जा रहा है वो सुन लो। वो अपना जो अनुभव है वो बता रहे हैं और अपना ज्ञान बता रहे हैं, और वो गलत है वो किसी तरह सिद्ध होता हो तो वो बताओ कि भाई ये गलत कह दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं यथैव जातु खलु इयम इच्छा जनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरकः आत्मगुणः। अल्प विराम। जैसे जाता का ये इच्छा जनित जो प्रग्रह है, प्रयत्न है, जो कि मन का प्रेरक है और ये आत्मा का गुण है, जैसे ये है बाकी समय में काम करता है, इसी प्रकार से एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में दूसरा गुण कोई और मानना चाहिए। कौन सा? सर्वस्य साधकम, जो सबका साधक है, सब ज्ञानों का साधक है। वो क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितम, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला है वो गुण। तो प्रवृत्ति और दोष से कौन सा गुण उत्पन्न होता है? फल उत्पन्न होता है, उसको कर्माशय कहते हैं हम, उसको अदृष्ट कहते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति और दोष से फल उत्पन्न होता है, बीच में क्या रहता है? कर्माशय रहता है। ठीक है, धर्माधर्म कर्माशय बनेगा और उससे फिर फल मिलेगा आगे, तो बीच में वो भी तो स्वीकार्य है हमें, वो अदृष्ट। ये न प्रेरितम मन इंद्रिय न संबद्ध थे, जिससे प्रेरित हुआ मन इंद्रिय से संबद्ध हो जाता है वो अदृष्ट से। उस अदृष्ट से है आत्मा का ही गुण अदृष्ट, किंतु प्रेरणा इच्छा जनित प्रेरणा से भिन्न ये गुण है, जिससे प्रेरित मन इंद्रिय से संपत्त हो जाते हैं। यहां तक हो गया? यहां तक आ गया समझ में? पंक्ति नहीं समझ में आई तो मैं पंक्ति का पूछ रहा हूं। आत्मा का प्रयत्न गुण है, वो इच्छा जनित है। आत्मा जब इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, तो मन प्रेरित होकर के इंद्रियों से संपर्क कर लेता है, इंद्रियां फिर विषयों से होता है, इसमें कोई संदेह है? जिस समय ये इच्छा जनित प्रयत्न ना हो तो भी मन में जो क्रिया हो रही है उसका कारण क्या? तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का एक दूसरा गुण है जो इसमें कारण है। आत्मा का एक दूसरा गुण है जो इसमें कारण है। कौन सा गुण? प्रवृत्ति दोष जनित है। प्रवृत्ति और दोष से क्या उत्पन्न होता है? फल और उसके बीच में रहेगा, अदृष्ट कहते हैं उसका, वो उत्पन्न होगा। फल तो ये मिलेगा कि उसका मन यथा समय काम कर रहा है, उसका मन, ये तो उसको फल मिलेगा कि उसने ऐसे पुण्य कर्म किए कि उसको पता लग जाता है। आत्मा ने प्रेरित नहीं किया लेकिन उसके मन को, मन के माध्यम से पता लग जाता है, मन उसका सक्रिय हो जाता है, उसका कर्माशय ऐसा है। एक व्यक्ति को पता नहीं लगता, तो पता नहीं लगता तो उसको उसकी हानि हो जाएगी, जिसको पता नहीं लगता उसको हानि हो जाएगी, और जिसको पता लग रहा है वो उस हानि से बचेगा, लाभ उठाएगा। जिसको पता नहीं लग रहा वो लाभ नहीं उठाएगा, हानि उठाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? आत्मा का इच्छा प्रयत्न नहीं है, यानी पुरुषार्थ नहीं है यहां पर। जहां पुरुषार्थ है वहां तो ठीक है, पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है, जहां पुरुषार्थ नहीं है वहां कैसे हो रहा है? तो पूर्व का पुरुषार्थ वहां पर काम कर रहा है। ये आत्मा का गुण है, ये अदृष्ट है। ठीक है, उससे प्रेरित मन इंद्रिय से संबद्ध होता है और हमें ज्ञान करा देता है। आई बात समझ में? किसी को उष्ण चीज का स्पर्श होता है तो हम हटा लेते हैं पैर, इसमें हमारा अदृष्ट काम कर रहा है। हमने तो इच्छा नहीं की थी कि गर्म लग रहा है और इसको मैं जानूं और पैर हटाऊं, गर्म लगा हमने एकदम हटा लिया। ठीक है, हट गया पैर वहां से। जिनको कुष्ठ हो जाता है उनकी त्वचा सुन्न हो जाती है, उनको गर्मी सर्दी का पता नहीं लगता है, गर्मी का पता नहीं लगता है, तो उनके हाथ पैर जले हुए दिखेंगे आपको। रसोई में मान लो महिलाएं काम करती हैं, उनके हो गया है तो कई बार क्या होता है, जैसे गरम गरम दूध का पतीला रखा है उतार के, अब हमारा तो हाथ पैर छू जाए तो हम तो एकदम हो जाएंगे, जो भी स्वस्थ है। उनको पता नहीं लगता, सरकते सरकते मान लो पैर उसके लग गया, वो पतीला गरम गरम चिपका हुआ है, वो अपना काम कर रही है, उसको पता ही नहीं लग रहा है और वो जल गया। दूसरे आके कहते हैं कि ये क्या जल गया, या उसको गंध आएगी जलने की, तब लगेगा ये क्या हो गया। बाद में देखेगी ये निशान कहां से पड़ गया, ये काला काला कहां से हो गया, जलने के बाद काला काला हो जाता है। तो उनको पता नहीं लगा ना, क्यों नहीं पता लगा? इंद्रिय ऐसी हो गई है। क्यों हो गई ऐसी? कर्माशय है, रोग है। रोग भी हमारे कर्मों के कारण से आते हैं, हमारे व्यवहार खान पान के कारण से आते हैं। तो अब ये जो हमारे को संवेदना नहीं मिली, ये इसमें क्या कारण है? कर्माशय। और हमें जो संवेदना मिल रही है इसमें क्या कारण है? कर्माशय। ये हमारी रक्षा करता है। उस कर्माशय के कारण हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। ठीक, इस पुण्य कर्माशय। ये शरीर कर्मों के आधार पे मिला है या नहीं मिला है? तो इंद्रियां भी उसमें आ गई ना, इंद्रियां भी उसमें आई या नहीं आई? हमें ये नेत्र मिले, ये ज्ञानेन्द्रियां मिले, मुफ्त में मिली हैं क्या? कर्माशय से मिली है। और कर्माशय फिर क्या, जब हम खुद प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो भी हमें जना देता है, ये हमारे हित की कामना से होता है। किसी को भोजन के सुगंध दुर्गंध पता लगते हैं, अब दुकानों पे खाने जाते हैं, दुकानदार सुबह का खाना शाम को दे देते हैं, खराब भी हो जाता है। अब जिनको गंध नहीं आती उन्होंने दे दिया और वो खा रहे हैं, दुर्गंध आ नहीं रही है उसकी, दुर्गंध आ रही और वो लेकिन सड़ गया है, दुर्गंध है उसमें, दुर्गंध है मतलब उसमें जीवाणु कीटाणु पड़ गए हैं, अब वो खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, उसको उल्टी दस्त हो जाएंगे, अब उसको खा रहा है, खाते खाते उसने इच्छा तो नहीं की थी कि सुगंध दुर्गंध, लेकिन एकदम पता लग गया कि इसमें तो दुर्गंध है, उसको हटा दिया, बच गया। दूसरे का कर्माशय नहीं है, उसकी गंध नहीं आ रही है, लिया और खाए जा रहे हैं। हाँ, इंद्रिय की क्यों खराब है? इंद्रिय है, यहाँ भी तो नासिका में गंध नहीं आती है ना कईयों को, और क्या, कैसे हो गया यूं, कैसे हो गया यूं? किसी को जन्मजात ही होता है, परिवार ही ऐसे होते हैं कि जिनको परिवार में गंध नहीं आती है उनको, किसी को, किसी में किसी व्यक्ति को आती है, कभी किसी को रोग हो जाता है तो गंध नहीं आती है। कैसे भी खराब हो, कर्माशय से, पिछला कर्माशय हो, वर्तमान का गलत व्यवहार हो, जहां वर्तमान का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो पिछला कारण है। तो अब ये जो हानि हो गई, एक को हानि नहीं हुई क्योंकि मन इंद्रियां कर्माशय के अनुसार सक्रिय हैं, उसको बचाती रहेंगी हानियों से, उसको हित कार्यों में लगाती रहेगी। तो जिस समय हम सो रहे हैं उस समय अचानक जगना, बाह्य संवेदनाओं का पता लगना हमारे हित में है या अहित में है? हम सोए हुए हैं, बगल में सरसराहट हुई कुछ, ठीक है, एक को तो पता ही नहीं लगा, और उस सरसराहट के नहीं पता लगा और दब गया और उसने काट लिया सांप ने, गया। एक को एकदम पता लग गया पहले से ही, और ऐसी जागरूकता, मन ऐसा काम कर रहा है उसमें सोच समझ के नहीं होता है, कई बार अचानक होता है, इतना व्यवस्थित कि बिल्कुल ठीक हट गया, सुरक्षित, ना तो उसको दबाया है ना करार, एकदम बच गया। कारण क्यों इंद्रिय सक्रिय हुई, क्यों इंद्रिय सक्रिय नहीं हुई, कैसे हुई, कारण संयोग को हटा दो, बाकी समय बहुत सी जगह ऐसे होगी। तो कर्माशय को वहां पर कारण माना जाता है। अब इन उदाहरणों को छोड़ो, आप मन तक केंद्रित रखो जो ये कह रहा है अभी, नहीं तो वो और आप उलझते जाओगे उधर ही उधर। मन को ले लो, अभी मन में क्रिया हुई है तो कोई ना कोई कारण होगा, वो कारण न्याय दर्शनकार प्रवृत्ति दोष जनित अदृष्ट को बता रहे हैं, अदृष्ट उसको जगा देगा रात को, सोए हुए हैं घड़घड़ होने लग गई, भूकंप आ रहा है तो एकदम से जगेगा और जाके ठीक जगह जाके बच जाएगा। दूसरा घड़घड़ करके उठ भी गया लेकिन पता नहीं लग रहा है ये क्या हो रहा है, मन ही काम नहीं कर रहा है, उतनी देर में तो गिर गया और गया। क्यों? एक को पता ही नहीं लगे, घड़घड़ हो रही है और पता ही नहीं लगे, मन कर्माशय है नहीं, मन ने जगाया ही नहीं आत्मा को, इंद्रियार सन्निकर्ष तो हुआ था, जगाया ही नहीं, क्या हो जाएगा, गए, हाथ पैर टूट गया, सिर फूट गया, जो भी हो गया। हमारी इंद्रियों की सक्रियता में कर्माशय कारण रहता है, मन के लिए भी इंद्रियों के लिए भी, और वो कर्माशय परोक्ष रूप से आपको चेतन ही चाहिए तो परमात्मा बैठा है वहां पर, परमात्मा की व्यवस्था से ये हो रहा है। अब बोलो, सुप्त व्यासक्त का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आत्मवादी वहां आत्मा को न ला सकें। वास्तविकता यह है कि दिन में भी जब हम जगते हुए काम करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं, उसमें भी हमारा कर्माशय काम करता है, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां कैसी सक्रिय हैं, कितना काम कर रही हैं, कैसा निर्णय दे रही हैं, उचित अनुचित, पुरुषार्थ के साथ इंद्रियों की सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति कर्माशय वशात सतत बनती रहती है, दोनों साथ में रहते हैं। और इसको क्या लिखा है, सर्वस्य साधकम्, प्रयत्न पुरुषार्थ तो उसी उसी चीज का साधक होता है जो हम हैं, जो अगर भाग्य है वो सबका साधक है, उन सब चीजों में सहायता करता है। बाधक भी बनता है विपरीत हो तो। एक को अचानक टक्कर में दूसरी गाड़ी आ गई, आंखें बंद हो गई उसकी, स्टीयरिंग छोड़ दिया उसने, अब क्या होना है? क्यों आंख बंद हो गई, क्यों स्टीयरिंग छोड़ दिया उसने? एक जना आ गई फिर भी जागरूक है और करके बचा के ले गए, दूसरे की आंख ही बंद हो गई। क्या उसने जानबूझ के बंद की थी आंख कि मैं आंख बंद कर लूं इससे, आंख बंद करने से बच जाऊंगा इस दुर्घटना से, स्टीयरिंग को छोड़ दूं मैं इससे मैं बच जाऊंगा, ऐसा क्या ये बहुत बुद्धिपूर्वक सोच पूर्वक प्रयत्न किया गया था? या कोई भी बुद्धिमान ऐसा सोचेगा कि मैं आंख बंद कर दूंगा तो बच जाऊंगा, स्टीयरिंग छोड़ दूंगा तो बच जाऊंगा, ऐसा सोचता है कोई? है सोच सकता है कोई प्रयत्न पूर्वक इच्छा पूर्वक ज्ञान पूर्वक? लेकिन ऐसा होता है, क्यों होता है? क्यों नहीं इंद्रियां उस तरह सक्रिय हुई जानते बूझते भी? नहीं होंगी, समय आने पर धोखा देंगी ये इंद्रियां उस व्यक्ति को जिसका कर्माशय ठीक नहीं है। बुद्धि धोखा देगी, कितना भी पढ़ लिखा हो वो, निर्णय में बुद्धि धोखा देगी, गलत निर्णय लेगा और फंसेगा जाकर के वो। इंद्रिय भी धोखा देगी समय पे, मन जवाब दे जाएगा, घबरा जाएगा, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आग लग जाए तो क्या करें, चोर आए तो क्या करें, पढ़ा लिखा सुना सब कुछ है, और जब साक्षात चोर आ गया तो हाथ पैर फूल गए, पसीने पसीने, उंगली कुछ नहीं, वो जितना ही सुक्तियां ज्ञान पर पढ़ रखा हो, ट्रेनिंग ले रखी हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब कुछ नहीं। क्यों इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं जी आपकी? ऐसा कर्माशय बना के रखना पड़ता है, इतना अंदर से बलवान बना के रखना पड़ता है ईश्वर विश्वास और दूसरी चीजें। जिसने ईश्वर को नहीं जाना, जिसने पुनर्जन्म को नहीं जाना, जिसको पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है वो तो घबराएगा ही, पसीने आएंगे। और जिसको ईश्वर का विश्वास है, कर्मफल व्यवस्था पे विश्वास है, पुनर्जन्म पे विश्वास है, उसको कोई हानि नहीं लग रही, पसीना आएगा कहां से, घबराएगा क्या? मान लो जोश भी आया कुछ तो जागरूक रहेगा, वो काम करेगा वहां पर। अपने अपने कर्म, अपने अपने संस्कार ऐसी स्थिति में आपातकाल में काम करते हैं, और इतने विपरीत निर्णय और हो जाते हैं, एक मर जाता है एक जी जाता है, एक हानि उठा लेता है एक हानि से बच जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्या यह आत्मा की प्रेरणा से हो रहा है? क्या वो चाहता है कि मैं ना धूझू, मैं वो धूझू, मैं ये चाहता है कि वो व्यक्ति पसीने पसीने हो जाए, मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो जाए, मेरे को मूर्छा आने लग जाए, ऐसा चाहता है क्या वो? आत्मा की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है क्या इंद्रियों में? क्यों हो रहा है? जहां आत्मा की प्रेरणा नहीं है उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं ये, जहां आत्मा की प्रेरणा है उसका कोई मना नहीं कर रहा है। आत्मा प्रेरणा नहीं देता, मन चेतन है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मन भी जड़ है, मन में प्रेरणा जाएगी, कुछ ना कुछ उसकी क्रिया का कारण होगा, बिना कारण के क्रिया नहीं होगी, तो आत्मा की प्रेरणा कारण है। लेकिन जहां आत्मा की प्रेरणा नहीं है उन स्थलों पर क्या उत्तर है, ये प्रश्न है यहां पर। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ, ये हमारी ही प्रवृत्ति थी, दूसरे की नहीं, हमारा ही दोष था जिसके कारण से ये हो रहा है, दूसरे का नहीं है, हमारा ही किया, उधरा है वो, हमारे साथ में है ये अदृष्ट, हमारे साथ में है। आत्मा का अपना धर्म है, नैमित्तिक है ठीक है, लेकिन है आत्मा का, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है ये, ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है ये। आपका हो गया ये पंक्ति समझ में आ गई? अब फिर से बोलता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न करना जो भी है। फिर से देखिए, यथैव खलु यथैव जातुः खलु अयम् इच्छा जनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरकः आत्मगुणः एवं आत्मनि गुणांतरम सर्वस्य साधकम् प्रवृत्ति दोष जनितम् अस्ति निश्चयेन अस्ति येन प्रेरितम् मनः इन्द्रियेण संबध्यते कदा सुप्त व्यासक्त मनसी। आगे आप कह रहे हैं तेन ही अप्रेरयमाणे, यदि उसके द्वारा प्रेरित न किया गया होता तो, किसके द्वारा? अदृष्टेण, अदृष्ट के द्वारा, व्यतिरेक से बता रहे हैं आप, पहले अन्वय से बताया था, व्यतिरेक से बता रहे हैं, यदि नहीं किया गया होता तेन ही अप्रेरयमाणे मनसी संयोगाभावात, संयोग का अभाव होने से ज्ञान अनुत्पत्तौ, ज्ञान की अनुत्पत्ति होने पर, क्योंकि यदि उसने प्रेरित नहीं किया होता तो संयोग का अभाव होता, आत्मा और मन का संयोग नहीं होता, अथवा मन और इंद्रिय का नहीं होता, आत्मा और मन का तो लगा ही सकते हो आप, तो तेन ही अप्रेरयमाणे मनसी संयोगाभावात ज्ञान अनुत्पत्तौ, फिर ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, तो सर्वार्थता अस्य निवर्तते, इसकी सर्वार्थता समाप्त हो जाती है अदृष्ट की, अदृष्ट सर्वार्थ है, पीछे क्या कहा था, सर्वस्य साधकम्, और मन जो है वो सब विषयों को जनाने वाला है, वो समाप्त हो जाएगी, वो सबको नहीं जना पा रहा है, चित्त की लय ज्यादा अच्छा है, सर्वार्थता अस्य अदृष्टस्य, अदृष्ट की भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा संदिग्ध है, दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर ऊपर जो लिखा है ना सर्वस्य साधकम प्रवृत्ति तोष जनितम, ये सर्वस्य साधक कौन है, अदृष्ट, यहां भी सर्वस्य सर्वार्थता अस्य, अस्य अर्थात अदृष्टस्य निवर्तते, समाप्त हो जाएगी, वो दोष आएगा यानी सिद्धांत दोष बनेगा ये, जबकि उसकी सर्वार्थता है, अदृष्ट को ले रहे हो, ज्यादा संगत है, सब चीजों में सहायक होना, प्रयोजन को पूरा करना, जो हमारे प्रयोजन पूरे होते हैं वो अदृष्ट के द्वारा होते हैं, प्रयत्न है वो है अपनी जगह पे, लेकिन बाकी इससे होते हैं, प्रयत्न तो हमारी प्रयत्न से होता है, हमारे पुरुषार्थ से होता है, तब ये पुरुषार्थ जन्य काम होते हैं, लेकिन ये तो अदृष्ट, तो जैसे में हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तब भी काम करता रहता है, और जब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारा सहायता करता रहता है। एषितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम्, इस गुणांतर का, गुणांतर कौन, अदृष्ट का, द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम्, द्रव्यस्य कारणत्वम्, गुणस्य कर्मस्य, हमारे शरीर में जितने द्रव्य हैं उसका कारण होना, जितने गुण हैं उसका कारण, और जितने कर्म हैं उसका भी कारण, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस शरीर में जो परमाणु आए हैं, जो पंच तत्व आए हैं, पृथ्वी आदि आए हैं, इंद्रियां आई हैं, उसके पीछे क्या कारण है, अदृष्ट कारण है, आत्मा का प्रयत्न तो प्रेरणा तो कारण नहीं है, हमारा शरीर द्रव्य है, नहीं शरीर इंद्रियां सारी चीजें आ गई इसमें, द्रव्य गुण, इन द्रव्यों में जो गुण है, इन इंद्रियों में जो हमारे गुण है, किसी के नेत्र कैसे हैं, किसी की नासिका कैसी है, किसी के श्रोत्र कैसे हैं, किसी की बुद्धि कैसी है, किसी का मन कैसा है, किसी के हाथ कैसे हैं, किसी के पैर कैसे हैं, कोई नाच सकता है कोई नाच नहीं सकता, कोई सुंदर लिख सकता है कोई सुंदर नहीं लिख सकता, कोई चित्रकारी कर सकता है कोई चित्रकारी नहीं कर सकता, कोई गा सकता है कोई नहीं गा सकता, ये जो इन इंद्रियों के गुण हैं, इसी तरह शरीर के, कोई स्वस्थ है कोई रुग्ण है, वर्तमान का खान पान गलत है वो है, उसको एक बार हटा के देखो, कुछ व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करें वो जन्म से ही रुग्ण जैसे होते हैं और रुग्ण ही रहते हैं, पूरा जीवन ऐसा ही निकल जाता है उनका, जन्म जात उसी तरह के रहते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं या ऐसा वातावरण होता है, जो भी कुछ कारण हो, वर्तमान के चीजों को हटा करके भी देखोगे तो कुछ कारण आपको मिलेंगे, इन ये चीजें क्यों हो रही हैं इस व्यक्ति में, ठीक है, कोई पतला है कोई मोटा है, किसी को उच्च रक्तचाप हो रहा है किसी को निम्न रक्तचाप हो रहा है, वर्तमान के कारणों को छोड़ करके देखो तो ये चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस गुणांतर का, जो कि आत्मा का गुण है अदृष्ट, उसका द्रव्य गुण कर्म का कारणत्व एषितव्य है, चाहने योग्य है, जानने योग्य है, कर्म मतलब क्रियाएं, हमारे अंदर जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं इन इंद्रियों की, ये कर्म विशेष रूप से ये संबंधित है, जो सुप्त व्यासक्त मन में, जो व्यासक्त स्थिति में जो मन में क्रिया हुई है ये कर्म। हाँ, कर्म मतलब क्रिया, द्रव्य गुण कर्म तीनों सब, जैसे वैशेषिक में आ सकता है, आता है द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। ये कर्म मतलब क्रिया, हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं तरह तरह की, उसमें भी अदृष्ट कारण है। ये मन की क्रिया वर्तमान के संदर्भ में जो पृष्ठभूमि है हमारी, विषय चल रहा है उसमें मन की क्रिया का कारण अदृष्ट है। तो एशितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम्, इसी को आगे खोला। यदि अन्यथा, यदि इस गुणांतर को हम न माने, द्रव्य गुण कर्म का कारण इस गुणांतर को न माने अदृष्ट को, तो अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम, चार प्रकार के जो अणु हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार के अणु, आकाश का स्वीकार नहीं करते हैं ये जो चार हैं इनके अणु, भूत सूक्ष्माणाम, और जो भूत सूक्ष्म है यानी तन्मात्राएं हैं, ये अणु तो हो गए महाभूत, और इनका कारण जो रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा आदि जो है तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म भूत, चार पांच जो भी ले लो सूक्ष्म भूतानाम, मनसाम च, और मन का, ये मन हमारे इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है मन का, ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात, इससे भिन्न के क्रिया हेतु के असंभव होने से, और कोई क्रिया का हेतु है ही नहीं, आप बताओ क्या है, तो इनकी क्रिया के हेतु के अभाव होने से, अदृष्ट को छोड़ करके और कोई इनकी क्रिया के हेतु का अभाव है, और अभाव होने से शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग, शरीर ही नहीं उत्पन्न होगा, इंद्रिया उत्पन्न नहीं होंगी, और उनसे संबंधित विषय भी उसको उपलब्ध नहीं होंगे, इनका अपसंग हो जाएगा, उत्पत्ति का अनुत्पत्ति प्रसंग, ये उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे यदि हम इस आत्मा के गुणांतर अदृष्ट को न माने। आत्मा है, है उससे थोड़ा ये संसार उत्पन्न हो जाता है, अदृष्ट के कारण से शरीर इंद्रिय मन ये उत्पन्न होते हैं, विषय हमारे को मिलते हैं उसी के अनुरूप, विषय भोग हमारे को कर्म के अनुसार मिलते हैं, पिछले कर्म के अनुसार, इसलिए उसको तो हमें मानना होगा। और ये जो सुप्त व्यासक्त मन की स्थिति में अचानक हमें जो प्रबोध हो रहा है वो कैसे हुआ, वो अदृष्ट के कारण हुआ। आप ईश्वरवादी हैं तो क्या जोड़ेंगे, ये अदृष्ट कैसे क्यों काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, परमात्मा की व्यवस्था से काम कर रहा है, वो भी अनियम नहीं है, यूं ही अदृष्ट जैसा है वैसा मन काम करेगा, अदृष्ट जैसा है वैसी बुद्धि काम करेगी, ये ध्यान रखना। ये बुद्धि का ऐसा नहीं है कि हम ही हमेशा अपने प्रयत्न से चलाते हैं, वो तो चलेगी अपने प्रयत्न से, वो भी अवसर है पूरा पूरा, लेकिन कर्माशय का वेग और प्रभाव भी साथ में रहता है। यदि कर्माशय का वेग विपरीत है और वर्तमान का पुरुषार्थ हमारा कम है तो वो प्रभाव उतना दे जाएगा, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ बहुत अधिक है वो विपरीत प्रभाव को भी हम निष्प्रभावी कर देंगे, उतना वो कष्ट नहीं देगा, हम उसको संतुलित कर लेंगे। उसमें ये इंद्रियां आदि सहायक बनती हैं, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ तो नया है, वर्तमान के पुरुषार्थ करने में जो इंद्रियां आदि काम कर रही हैं, क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ हम इंद्रिय शरीर बुद्धि के माध्यम से कर रहे हैं और इंद्रिया शरीर आदि बुद्धि कर्माशय से मिले हुए हैं। अब एक व्यक्ति 5 घंटे अष्टाध्यायी याद करता है, 20 सूत्र याद करता है 5 घंटे याद करके, एक जना 1 घंटे में याद कर लेता है। अब पुरुषार्थ तो है दोनों का, लेकिन पुरुषार्थ के साथ क्या पिछला कर्माशय नहीं जुड़ा हुआ है यहां पर, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। पुरुषार्थ समान करते हुए भी जो भिन्नता आ रही है वो क्यों आ रही है, बोले इसका दिमाग बहुत तेज है, इसकी स्मृति बहुत तीव्र है। ये कैसे हो गई स्मृति तीव्र, बोले बचपन में कुछ पुरुषार्थ किया होगा, वो भी समान हो तो भी अंतर रहता है, माता पिता ने, माता पिता का भी उतना हर जगह नहीं होता है अंतर, वो हो तो भी वो माता पिता क्यों मिले उसको, वो आत्मा उस माता पिता के यहां क्यों आई है, फिर वहां पर कर्माशय जुड़ा हुआ है। एक कर्माशय को तो हर जगह हमें देखना होगा, हर जगह विद्यमान है परोक्ष रूप से, कहीं कम कहीं अधिक, और पुरुषार्थ भी काम करता रहता है। पुरुषार्थ का मना नहीं है, केवल कर्माशय से काम कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं ले लेना, जैसा कोई पौराणिक ले लेते हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं समझना। लेकिन पुरुषार्थ ही है, कर्माशय नहीं है ये भी नहीं कह सकते। पुरुषार्थ और कर्माशय, जहां पुरुषार्थ है उसके साथ भी कर्माशय, और दोनों का बलाबल से हमारा जीवन और परिणाम आदि आते हैं। और जहां पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा का प्रयत्न नहीं है, वहां कैसे हो रहा है? तो वहां शुद्ध रूप से कर्माशय से हो रहा है, ये मानना होगा। इसी बात को यहां पर कहा गया। हो गया इतना, अब बोलो आत्मीर जी। अन्यों का मत उठाओ विषय, अभी इसको समझ लो, इससे आगे इधर उधर विषय मत उठाओ, यही समझ में आ जाए बहुत है, आगे वो बात में देखेंगे। अन्य प्राणियों को भी कर्माशय के अनुसार ही मिलता है। हाँ, आकाश का नहीं मानते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत है इनका, यही है, चार को ही मानते हैं। योग दर्शन में, व्यास भाष्य में पांचों, और पांचों भूत और पांचों के अणु, यानी पांचों को पृथक पृथक स्वीकार किया, ये इस पर नहीं जाते हैं, ये इनका विषय नहीं है, चार ही अणु मानते हैं। हाँ, नहीं ये विषय हो गया क्या? उतना नया विषय मत उठाओ अभी, पहले इससे संबंधित जिन जिन का है, कमल जी आपका कुछ था कल, अच्छा हाँ दिलीप जी, महतत्व बुद्धि को भी ले लेंगे, अंतःकरण के लिए है, अंतःकरण चार ले लो, तीन ले लो, जो भी है, मन बुद्धि अहंकार तीन तो है ही, चित्त भी आप लेना है तो चतुर, अंतःकरण चतुष्टय भी ले लो, जो भी है, पूरे अंतःकरण मात्र का ये बोधक है। रामदेव जी, चार बताएंगे तो आगे देख लेंगे, अभी इसको इसको बिंदु मत बनाओ, अभी मुख्य विषय जो बना हुआ है उससे संबंधित कोई बात स्पष्ट है तो पूछो, ठीक है? अच्छा, और पिछले पार्ट में से इसी में पूछना है, बोलो। परोक्ष रूप से मान सकते हैं, लेकिन उसको हर जगह हम ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि वो उस समय उस समझ से गया नहीं था। परोक्ष रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें संयोग भी बहुत कारण होता है, और जहां चलो बस से उतर गया उसको तो आप हटा दो, ये तो वहां भी घटाते हैं ना कि हम जा रहे हैं और टक्कर लग गई और एक बच गया और एक मर गया, वहां तो बैठे ही थे ना, साथ साथ भी बैठे थे, सब कुछ एक जैसा भी था, तो भी अंतर वो हो जाता है, उसको भी मानते हैं। अब उसमें भी कोई कहने लगे कि भाई वो पीछे ही क्यों बैठा, आगे ही क्यों बैठा, और उसमें भी प्रेरणा थी, तो परोक्ष रूप से आप मानो तो मान लो उसको, लेकिन वहां ये सिद्धांत हम नहीं मान सकते, क्योंकि भविष्य में वो होने वाला ये अभी तय नहीं है। अगर वो भविष्य में होने वाला तय होता तब उसके अनुसार हमारा कर्माशय काम करता, परमात्मा इस तरह की समझ पैदा करता, तब तक तो ठीक है, लेकिन वो भविष्य में होने वाली टक्कर दुर्घटना तो अभी पता ही नहीं है ना, उसका अस्तित्व ही नहीं है अभी, तो होगी या नहीं होगी वो तो संयोग पे निर्भर है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जिन निश्चित चीजों में ऐसा होता है वहां हम मान सकते हैं, अगर वहां भी हम ये कर्माशय वाली बात मानेंगे उस ढंग से तो हमें वो घटनाएं भी निश्चित माननी पड़ेंगी सारी की सारी, होनी ही थी, वो व्यक्ति को उसी ढंग से वहीं पर ही नींद आनी ही थी और उसको इधर टक्कर लगनी ही थी, या उसको उसी समय बात करनी थी, उसी समय पानी पीना था और इसलिए टक्कर लग गई चलाते चलाते, दूरभाष पे बात करनी थी और दूसरे को कुछ बोलना था जिससे ये भौचक्का रह गया और टक्कर लगा दी, सारा जो कर्म की स्वतंत्रता है वो समाप्त होगा, वो तो हम मान ही नहीं सकते, नहीं तो कर्माशय कर्म फल व्यवस्था सारी समाप्त हो जाएगी। तो उन सिद्धांतों को रखते हुए जहां कहीं कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, जहां आत्मा की प्रेरणा नहीं मिल रही है और कारण नहीं मिल रहा है, वहां हमें इस तरह की चीजें सोचनी होती है, जैसा कि इन्होंने भी किया है। हो गया। और किनको पूछना है? वेद प्रकाश जी बोलो। भिन्न आप कुछ पूछ रहे थे? एक सौ पैंसठ समास नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम प्रबोध ज्ञानम। प्रबोध ज्ञान का ये विशेषण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है निमित्त जिसका, ऐसा प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। ये लिखा यदा तु तीव्रौ ध्वनि स्पर्शौ प्रबोध कारणम भवता, प्रबोध का कारण ये हो गए, तदा प्रसुप्तस्य, प्रसुप्त व्यक्ति के इंद्रियार सन्निकर्ष का निमित्त ये प्रबोध ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्त वाला, ऐसे कर लीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्त कारण वाला, वाला अर्थ करना, प्रबोध ज्ञान उत्पन्न होता है। ये जो प्रबोध ज्ञान हुआ, ये विषय की ध्वनि स्पर्श की प्रबलता तीव्रता से हुआ, लेकिन इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण वाला प्रबोध ज्ञान उत्पन्न होता है। एक सौ सड़सठ तीन प्रकार रचना आदि दो प्रकार से जानना, घ्राण विज्ञान गंध विज्ञान। घ्राण विज्ञान में तो इंद्रिय का कथन करते हुए विज्ञान का कथन किया, ठीक है। दूसरे में गंध विज्ञान में गंध है अर्थ विषय, उसको उल्लेख, उससे विशेषित करते हुए विज्ञान शब्द कहा गया है। हाँ हाँ, कहने का कथन है ना, विषय का। एक तो है करण को बताते हुए, करण को बताते हुए, एक विषय को बताते हुए। गंध का ज्ञान अथवा घ्राण से प्राप्त ज्ञान, दो कथन हो सकते हैं। उसके लिए बताया था कि यहां लिख लीजिए, छूट गया है। चक्षुर विज्ञानम, रसन विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, चक्षुर विज्ञानम, रसन विज्ञानम, ये छूट गया है। ये इंद्रिय से संबंधित हुआ, और विषयों का तो है ही, गंध विज्ञानम, रूप विज्ञानम और रस विज्ञानम, वो तो छपने में नहीं हुआ, इसलिए उसको तो लिख लो। रस विज्ञानम, नहीं नहीं, नासिका का ज्ञान नहीं है ये, नासिका से उत्पन्न ज्ञान, नासिका से उत्पन्न ज्ञान। विज्ञानम ये उत्तर पद है, उत्तर पद की प्रधानता है तत्पुरुष, है तो सारा का सारा विज्ञान और विशेष ज्ञान है। ज्ञान विशेषाणाम, सूत्र में जो लिखा है, ज्ञान विशेषों का इनसे कथन होता है। तैर अपदेश, तैश अपदेश ज्ञान विशेषाणाम, ये ज्ञान विशेष क्या हुए, अलग अलग ज्ञान है, ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, इनका अपदेश कथन कैसे हो रहा है, या तो इंद्रिय का विशेषण लगा करके हो रहा है, या अर्थ का विषय का विशेषण लगा करके हो रहा है, उसको बताया इन्होंने। घ्राणे ने जिघ्रति, घ्राण से जानता है, तो जाने जानता है, इसको किससे विशेषित किया इन्होंने, इंद्रिय से विशेषित किया, जानना। और गंधम जानाती, गंधम जानाती ये भी बोल सकते थे, तो गंध को जानता है, जानना किसका हुआ, गंध का। तो करण यानी इंद्रिय और विषय, उसके आधार पर कथन हुआ, और घ्राण विज्ञानम और गंध विज्ञानम ये भी कथन होता है। है क्या अभी इनका प्रश्न तो हो दो वो बीच में उठा है। ये हो गया आपका अच्छा और किसका ये तो मैंने आपसे पूछा था कि अनेकांत कैसे घटेगा या आप बताओगे कि नहीं घट रहा है या घट रहा है नहीं घट रहा है आपने घटाया और नहीं घटा तो आप पूछो कि भाई नहीं घटा ये तो हाँ आप बोलो 165 प्रथम पंक्ति एक घड़ी तो ये होती है इस घड़ी को देखते देखते हमारा संकल्प रहता है ठीक है हमारा व्यवहार इतने समय से चलते चलते और एक जैविक घड़ी भी होती है हमारे अंदर प्रकृति के अनुसार चलती है वो उठने बैठने का जब ये घड़ियां नहीं थी तब भी होता ही था कुछ न कुछ उस ढंग से वो जैविक घड़ी भी होती है हमारा सोने का समय भूख का समय ये सब चलता रहता है तो उसके आधार पे रहता है और देखो लगभग हम उस पर उठ जाते हैं कई बार आगे पीछे भी उठते हैं थोड़ा और कई बार बिल्कुल बिल्कुल ठीक समय पे भी उठ जाते हैं जो भी हो कारण लेकिन लगभग उठ जाते हैं लगभग उठ जाते हैं तो अब वो कैसे क्या होता है लेकिन होता है ये नहीं और कई बार सोचा कि आज रेल पकड़नी है 2 बजे तो 12 बजे से यहाँ कुटनी शुरू हो जाती है 12 बजे उठ जाएगा 1 बजे फिर उठेगा बार बार उठेगा यही होता रहेगा उठना है वो पूरी रात उठता रहेगा ऐसा भी हो जाता है किसी किसी को अब ये अपने अपने अदृष्ट पर निर्भर करता है गुणांतर पर कि कौन कैसे होता है कौन कैसे होता है ये सब बहुत सारे हमारे अंतःकरण की सामर्थ्य है अपने कर्माशय पे भी निर्भर करती है उसको हम नकार नहीं सकते वहां जाकर के कई दिन लगते हैं तब व्यक्ति उसके अनुकूलन में होता है जो विदेश जाते हैं ये एक रोग माना जाता है कि यहां से गए वहां गए तो एक दिग्भ्रमित की स्थिति रहती है बहुत लेख आते हैं इस विषय में और जो वायुयान में यात्रा करते हैं उनको बताते हैं करते हैं कई जनों को तो 1-2 दिन लग जाते हैं जाकर के उनको बड़ी विचित्र लगती है क्या उठ गया क्या चल रहा है क्योंकि तालमेल नहीं बन पाता है उसके अंदर की घड़ी कुछ और काम कर रही होती है और वहां की घड़ी कुछ और काम कर रही होती है उसको सामंजस्य बनाने में समय लग जाता है नींद में आना भूख लगना ऐसा तो ये अपना अपना है कि किसी को तो अभ्यस्त होते हैं वो एकदम जाके सहज अनुकूल हो जाते हैं किसी को देर लगती है कई जने यात्रा करके आते हैं जैसे मान लो अजमेर से यहाँ आए तो 5-7 दिन बाद में वो कहते हैं अब मेरे को अनुकूल हुआ है 2-3 दिन तो बोले मेरे को मन को बुद्धि को व्यवस्थित होने में लग जाते हैं कौन सा कमरा है कहाँ खाने का है कहाँ पीने का है अलग तरह का पलंग है अलग तरह की टेबुल है अलग तरह का बल्ब है अनुकूल होने में समय लग जाता है 2-3 दिन तो बोले यूं ही निकल जाते हैं तो ये अनुकूलन के लिए समय लगता है समस्या होती है हाँ आत्मा मन को प्रेरित करता है ये तो समझ आता है कर्माशय मन को प्रेरित करता है कर्माशय चेतन की तरह काम करता है कर्माशय ईश्वर की व्यवस्था से काम करता है वहां वो भी चेतन बैठा हुआ है ठीक है अभी उसमें आया था आर्यभिविनय में 5-7 दिन पहले ये मन आपके वश में है आर्यभिविनय में इसे मेरे वश में कर दो तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु है वहां सीधे महर्षि ने लिखा हुआ है और परमात्मा अंतर्यामी है अंदर ही अंदर नियमन कर देता है हमारा वो बार बार पूछते रहते हैं बोलो कि जीवन काल में परमात्मा कैसे कर्मों का फल देता है बचपन में दे दिया जन्म से दे दिया बाद में कैसे देता है समझ में नहीं आता है अंदर ही अंदर दे देता है वो, उसके पास बहुत उपाय हैं। क्यों सत्यव्रत जी अदृष्ट की थोड़ी क्षीणता प्रतीत हो रही है? या भोजन की खीर की अधिकता प्रतीत हो रही है, या रुचि है, रुचि हो रही है? क्यों रुचि हो रही है? रुचि है तो फिर नेत्र क्यों भिन्न संकेत दे रहे हैं? सोच रहे थे तो सोचते सोचते सोचे, ऐसा होता है ना ध्यान करते करते, तो मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान करते करते मेरे को नींद आ जाती है हमेशा। जब भी मैं गंभीर सोचने लगता हूं मेरे को नींद आ जाती है। क्यों क्यों नहीं, एक तो पुरुषार्थ को हटाना नहीं, ध्यान देना, खाना ठीक नहीं खाया, गलत चीज खा ली, नींद ठीक नहीं हुई, व्यायाम अधिक कर लिया, थके हुए हैं, अरुचि है, ये सब बहुत तो वर्तमान के भी कारण है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मानना पड़ेगा। ऐसी ही बुद्धि जागरूक रह ही नहीं पाता है। बोले कि जब भी प्रवचन की बात होती है नींद आने लग जाती है, जब भी धार्मिक पुस्तक लेता हूं नींद आने लग जाती है। क्यों ऐसा हो जाता है? वही हम कहते हैं भाई रुचि नहीं है, ये है, ठीक है, रुचि नहीं है। क्यों नहीं है रुचि? कई कई तो कहते हैं जी मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूं लेकिन होता ही नहीं, जब भी ये लेता हूं मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं, तनाव आ जाता है जब भी ये बातें आ जाती हैं। किसी को रुचि लगती है, और योग दर्शन में जो आया कि धर्म की चर्चा चल रही है, मुक्ति की उसकी बातें चल रही हैं, तो उसको रोम हर्ष हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। क्यों? संस्कार भी लेने पड़ेंगे, कर्माशय भी लेना पड़ेगा, दोनों, ये दोनों अदृष्ट में आ जाएंगे, हमारे संस्कार और हमारा कर्माशय। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलो, किसी का पाठ का, पाठ का, पाठ का, पंक्ति का। हाँ बोलो। कर्म के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र बताते हैं। हाँ, स्वतंत्रता कहाँ रही है? कर्माशय के अनुसार ही पूरा होगा, सारा नहीं हुआ है, सारा नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ पुरुषार्थ कर उसको नहीं छोड़ना है, वो कर्म की स्वतंत्रता फिर भी है हमारी, फिर भी कर्म की स्वतंत्रता है। सड़क पर कितने भी नियम बना रखे हों लेकिन फिर भी हमारी स्वतंत्रता है। हमने जितने रुपए दिए वैसा हमें कमरा मिल गया, भोजन मिल गया, कहीं बाहर हम यात्रा में गए हुए हैं, फिर भी कर्म की स्वतंत्रता है हमारी वहां पर। उस कमरे में हम कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं, यदि भी हमारे अनुसार ही मिला हुआ है। हमने सस्ता ले लिया, मच्छर बहुत है, खटमल है वहां पर, कर्म के अनुसार जैसा पैसा दिया मिल गया हमारे को, जैसा भी है, लेकिन फिर भी हम सोते हैं, नहीं सोते हैं, मच्छरदानी लेके चले हुए हैं, मच्छर बहुत हैं, पैसे कम दिए लेकिन मच्छरदानी लगा ली, पुरुषार्थ कर लिया, और व्यायाम कर रखा है, नींद अच्छी आती है, संयम अच्छा है, तो थोड़े बहुत मच्छर भी काटते रहेंगे तो कुछ नहीं, नींद आ जाएगी। अपना अपना तो वर्तमान का कर्म समाप्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। कर्म की स्वतंत्रता तो है, उभय योनि है ये, मनुष्य योनि, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, तो भोग भी है हमारा और कर्म भी है, दोनों ही साथ चलते हैं। ये पशु पक्षियों में भोग योनि आए, वो उसी तरह से चलते रहेंगे। हाँ वेदनिष्ठ जी, 163 नया पाठ भी करना है, बोलो। ज्ञान ज्यादा संगत है, ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। हाँ कमल जी, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? हो गया, अच्छा हो गया आपका भी, सबका हो गया। वो तो आपको बताना है, विचार किया है, अनेकांतिक समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? बोलो। आपने उसमें एक बात कही कि व्यभिचार इसको कहते हैं जो साधने का असाधन है। व्यभिचारी यानी अनेकांतिक क्या होता है? व्यभिचारी होता है, ठीक है, व्यभिचारी होता है, और व्यभिचारी जो होता है वो नहीं। व्यभिचारी जो होता है वो साध्य का असाधक होता है। नहीं, जो हेतु अनेकांतिक व्यभिचारी होता है वो क्या होता है? अहेतु। अहेतु क्यों? हेतु होता है साधन, और साधन जब साधन नहीं होता है तो असाधन हो गया, वही तो हेत्वाभास है, अहेतु है वो। तो ये अनेकांतिक सिद्ध नहीं कर रहा है उसको, ऐसा कह रहे हो? अनेकांतिक सिद्ध हो रहा है, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये अनेकांतिक है, ये आपने कहा। अच्छा, और बोलो। हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं, विपरीत दृष्टांत तो मिल रहा है, अनेकांतता किसकी है? आप अनेकांतिक व्यभिचार हेतु का उदाहरण लो, नित्य शब्द स्पर्शत्वात्, ये हेतु है, अनेकांतिक सभ्य विचार हेतु है। कैसे? स्पर्श बुद्धि अनित्य देखी जाती है, स्पर्श बुद्धि अनित्य देखी जाती है। हेतु क्या था? स्पर्शत्वात्। ये स्पर्श जो हेतु है ये भिन्न में भी दिखाई दे रहा है, अनित्य में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? या तो वायु का तो चलो, शब्द का तो चलो अनित्यता ही है, आत्मा को ले लो, कोई आत्मा नित्य है स्पर्श वाला होने से, ऐसा उसने कहा। अब ये जो स्पर्शत्वात् हेतु है ये नित्य में भी मिल रहा है और अनित्य में भी मिल रहा है, ये अनेकांतता हुई। यानी एक तरफ नहीं टिक के रह रहा है, ये नित्यों में ही ये हेतु टिका हुआ नहीं है, ये अनित्यों में भी जा रहा है। तो एक का अनेकों में रहना अनेकांतता है, हो गया। ये आपको यहां पर बताना है, आप उल्टा बता रहे हो। आपको ये बताना है कि निवृत्ति, दीपक की निवृत्ति जैसे जैसे प्रमाण के संदर्भ में भी हो रही है, ऐसे ही प्रमेय के संदर्भ में भी हो, ऐसा कहो तो अनेकांतिकता होगी, क्योंकि यहां भी हो रही है और प्रमाण में भी और प्रमेय में भी, ये दोष आएगा। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कह रहा है। अनेकांतता दोष तो सिद्धांति पूर्व पक्षी में दिखा रहा है, तो पूर्व पक्षी ने तो ऐसा नहीं कहा था कि प्रमेय में भी मिलेगा। अनेकांतता कैसे, ये एक चीज दोनों जगह कैसे दिखाई दे रही है, ये मेरा प्रश्न था, आपके लिए भी प्रश्न है ये। वो जो मैंने बोला वो पंक्ति आपने ठीक पकड़ी, पर अनेकांतता कैसे होती है, वो हेतु दोनों तरफ लगता है। यहां दृष्टांत है, हेतु रहित विशेष हेतु रहित दृष्टांत है, ये दृष्टांत तो दोनों पक्षों में अगर जा रहा हो तो अनेकांतता कहेंगे। क्या ये दृष्टांत तो दोनों पक्षों में जा रहा है? दीपक वाला दृष्टांत प्रमाण और प्रमेय दोनों में घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है ना, एक जगह तो एक नहीं, अगर दोनों जगह विपरीत में जाए तो अनेकांतता होगी। जैसा हम अनेकांतता को हमेशा समझते रहे हैं कि वो प्रमाण के ज्ञान में भी घट रहा हो दीपक का, और प्रमेयों के ज्ञान में भी, लेकिन इसमें तो एक तरफ तो निवृत्ति दर्शनार्थ और एक तरफ अनिवृत्ति दर्शनार्थ। तो जो हेतु एक निश्चित पक्ष में ही रहे दूसरे पक्ष में ना जाए वो तो एकांतिक ही तो होता है, अनेकांतिक थोड़ा ना होता है। ये दृष्टांत जब एक ही पक्ष में घट रहा है दूसरे में नहीं घट रहा है तो ये अनेकांतिक कैसे हो गया? ये तो एकांतिक ही तो रहा ना, तो ये अनेकांतिक दोष सिद्धांति कैसे दिखा रहा है, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा, दूसरा। है? दूसरा। बताओ। कहा जा सकता है, कहेगा वो, हाँ, इसकी इसमें अनेकांतिकता बताओ। केवल ये प्रतीक का निष्ठान मतलब प्रमाण में ही लगेगा, प्रमेय में नहीं लगेगा। हाँ, कारण में प्रमेय में भी जा सकता है। नहीं, ये आप कारण बताओ, आप अनेकांतिकता को नहीं बता रहे हो अभी। आप तो वो कारण तो, वो तो यूं तो ठीक कह रहे हो आप कि यहीं क्यों घटे, यहां क्यों नहीं घटे, वहां भी घटना चाहिए, सिद्धांती ने कहा ही है। लेकिन ऐसा कहते हुए अनेकांतिकता कैसे है, ये आपको बताना है। बोलो। दीपक भी प्रमेय है, एक प्रमेय तो बिना प्रमेय के भी बिना प्रमाण के देखा जाता है। हाँ, गड़ा भी प्रमेय है। हाँ, और वहां इसे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, इससे क्या हुआ, एक प्रमेय बिना प्रमाण के भी देखा जा रहा है। एक प्रमेय बिना प्रमाण के देखा जा रहे हैं। हाँ, एक प्रमेय उसे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन सी चीज अनेकांतिक हुई है, एक कौन सा जो हेतु या दृष्टांत को अनेकांतिक कह रहे हैं ना, ये वो दृष्टांत भिन्न भिन्न पक्षों में, सपक्ष में भी और विपक्ष में भी जा रहा हो, ऐसा यहां पर कहा है, यहां तो उल्टा है। चलो, मैं जो समझ पाया वो बोलो सत्यव्रत जी। वो तो ठीक है, विशेष हेतु कथन नहीं है, लेकिन अनेकांतिकता कैसे है, बात ये शब्द अनेकांतिक शब्द कैसे घट रहा है, अनवर्थता कैसे, ये मैं पूछ रहा हूँ। बुझा हुआ दीपक अब तो वो तो घट घट वाला। हाँ, दीपक मतलब जब वो अपने आप प्रमेय भी अपने आप प्रमाण भी है, स्व प्रकाश जो है तब जिस स्व प्रकाश का हम कथन करते हैं तब ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रमेय भी है प्रमाण भी है। वो जो प्रमाण रूप दीपक था, प्रदीप प्रकाश था, उसे अब हम जान रहे हैं, वो अभी प्रमेय बना हुआ है, और उसको जानने के लिए प्रदीप प्रमाण भिन्न प्रदीप प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ये विशेष कथन है, यदि वो स्व प्रकाश की प्रदीप है, ठीक है, नहीं है वो तो बात ठीक है, वो इन्होंने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है, ये बात ही नहीं कही है। कभी तो साध्य प्रमाण के द्वारा जाना जाता है और कभी बिना प्रमाण के जाना जाता है। कभी तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, कभी तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है और कभी साध्य बिना प्रमाण के जाना जाता है। तो ये अनेकांतिकता कैसे हुई, एक में स्थिरता नहीं रही, एक में स्थिरता क्यों, एक दो में कहां चला गया, एक ही में तो रहा। जो जो देखो, जो प्रमाण रूप प्रमेय था, यानी जो पहले प्रमाण था और अब प्रमेय बना है, वो तो बिना प्रमाण के जाना जाता है, और जो प्रमेय ही था वो प्रमाण से ही जाना जाता है, बिना प्रमाण के नहीं जाना जाता। तो दो पक्ष हो गए ना, एक तो प्रमाण और एक प्रमेय। प्रमाण को जानना बिना दूसरे प्रमाण के हो रहा है, और प्रमेय को जानना दूसरे प्रमाण से ही हो रहा है। तो ये जो प्रदीप प्रकाश वाला दृष्टांत है, ये एक जगह घट रहा है, एक जगह नहीं घट रहा है। अच्छा, कोई हेतु ऐसा होता जैसे अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये उत्पत्ति धर्मकत्व शब्द में तो घट रहा है लेकिन आत्मा में नहीं घट रहा है, तो ये अनेकांतिक हो गया। अनेकांतिक कब होता है, जब वो दोनों में जा रहा है विपरीत में, और जो दोनों में नहीं जाता है, एक ही अंत में रहता है, उसको अनेकांतिक थोड़ा कहते हैं, वो तो ठीक है एकांतिक है। दोनों में किसी में भी नहीं घटता तो उसको भी अनेकांतिक है। तो यहाँ दोनों में तो एक जगह तो घट रहा है, यहाँ तो मुझे तो विशेष दोनों पक्ष में विशेष हेतु का ना, विशेष हेतु का ना होना तो ठीक है, वो तो ये उदाहरण ऐसा है जिसमें विशेष का हेतु। आत्मीर जी, वो इन्होंने बात रखी कि जो अनेकांतिक होता है वो यानी व्यभिचारी होता है, और व्यभिचारी मतलब साध्य का असाधक, इसलिए इसको अनेकांतिक कह दिया उपचार से प्रतीक रूप में। चलो, मैं इसमें दूसरा उद्भावना जैसी मैं तुकबंदी लगा पाया, उस तरह कोशिश की मैंने, तो हालांकि तो ये कठिन है, इसका कोई उत्तर मिल नहीं रहा कहीं कि भी इसको कैसे अनेकांतिक कहें। फिर मेरे को जैसा समझ में आया वो थे, अनेकांतिक का क्या मतलब है, जो एक में नहीं है। तो अभी तक जो हम अनेकांतिक सभ्य विचार देखते थे वो एक में नहीं है, अनेक में है, यानी बहुतों में है, दोनों में व्यापक हो रहा है, वो ऐसा हेतु है, उसको हमने अनेकांत कहा। इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये अतिव्याप्ति हो रही है उसकी हेतु की। हेतु जहां लगना चाहिए वहां के अतिरिक्त भिन्न में भी लग रहा है। अस्पर्श होने से आत्मा नित्य है, यह अस्पर्शत्व धर्म नित्य में तो व्याप्त हो ही रहा है, जो जो नित्य है वो बिना स्पर्श वाला होता है, लेकिन ये जो नित्य नहीं है उनमें भी व्याप्त हो रहा है, स्पर्श धर्म पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये स्पर्श धर्म की अतिव्याप्ति हो गई। नित्यों में तो है ही, अनित्यों में भी ये मिल रहा है, तो अतिव्याप्ति हुई ना। लेकिन यदि कोई धर्म जहां व्याप्त होना है वहां भी पूरा व्याप्त न हो पाए, यानी अव्याप्ति हो, तो भी वो एकांतिक नहीं हुआ ना। जो एक पक्ष में लग रहा है वो उस एक पक्ष में सब जगह तो लगना चाहिए, जो सब जगह नहीं लग रहा है वो एकांतिक कैसे हुआ? एक में भी कहां लगा वो सब जगह, एक पक्ष में भी, इसको भी तो अनेकांतिक कहते हैं। अभी हमारे मन में क्या है अनेकांतिक का अर्थ? जो एक से अतिरिक्तों में भी लग रहा हो। नहीं नहीं, जो एक में भी नहीं घटता है और जो एक में पूरा पूरा नहीं घटता है, जो एक में पूरा पूरा नहीं घटता है यानी अव्याप्ति जिसकी हो रही है वो भी एकांतिक नहीं है, और एकांतिक नहीं है तो अनेकांतिक है। कैसे? अब इसको यहां समझो, ये जो दृष्टांत है प्रदीप वाला, ये कहां घट रहा है? प्रमाणों में घट रहा है। और प्रमाण क्या है इस समय? वो प्रमाण प्रमेय बना हुआ है, साध्य को जनाने में। कुछ साध्य ऐसे हैं, साध्य विषय या उपलब्धि विषय, जिनको जनाने में प्रदीप की निवृत्ति देखी जा रही है। प्रदीप की निवृत्ति इसका दृष्टांत है, प्रदीप की निवृत्ति देखी जा रही है। लेकिन कुछ उपलब्धि के विषय ऐसे हैं, यानी वो प्रमेय वाले जो प्रमेय ही हैं, वहां प्रदीप की निवृत्ति नहीं देखी जा रही है। दोनों उपलब्धि के विषय हैं, उपलब्धि के विषय हैं यानी साध्य हैं। तो ये जो प्रदीप की निवृत्ति है ये समस्त साध्यों में घट नहीं पा रही है। समस्त साध्य एक अंत है, जो भी साध्य हैं, जो भी साध्य हैं, जो प्रमाण अप्रमेय बना हुआ है वो, या तो जो प्रमेय है वो, उन सब वो सब प्रमेय एक कोटि में आ गए ना, एक पक्ष हुआ, एक अंत हुआ, यानी साध्य उपलब्धि का विषय। अभी वो प्रमाण भी, वो दीपक भी उपलब्धि का विषय बना हुआ है और घट भी उपलब्धि का विषय। ये जो उपलब्धि का विषय है इसमें, दोनों में से प्रदीप की निवृत्ति वाला दृष्टांत प्रदीप के लिए तो घट रहा है, प्रदीप प्रकाश के लिए तो घट रहा है, लेकिन घट के लिए नहीं घट रहा है, घट में लागू नहीं हो रहा है। तो वो जो एक अंत था उसमें, एक में नहीं घटा ना ये, यानी अव्याप्ति, देखो घट में अव्याप्ति हो रही है, अव्याप्ति होने से ये अनेकांतिक है। नहीं, आपका समय गया। बंद करें नहीं तो उनको आधा घंटा रुकना पड़ेगा वहां भोजन में। समय हो गया ना, आधा घंटा रुकना पड़ता है ना उनको। नहीं, 15 मिनट की बात नहीं, आधा घंटे की बात है। नहीं, चलो उनको आधा घंटा नहीं रोकते हैं, इतना ही रखते हैं फिर आपका आज, कल फिर देखेंगे। आपकी रविवार को कक्षा लेनी पड़ेगी मेरे को कभी ना कभी, नहीं तो आपका ये पूरा नहीं होने वाला है लक्ष्य। किसी भी तरह लेनी है। प्रणव तो नहीं। नमस्ते।